9อาตานาติยสูตรว่าด้วยมนต์เครื่องรักษาอาตานาติยะพนวานที่1 275ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิชกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นท้าวมหาราชทั้ง4องค์วางยามรักษาการไว้ทั้ง4ทิศวางกองกำลังไว้ทั้ง4ทิศวางหน่วยป้องกันไว้ทั้ง4ทิศด้วยกองทัพยักษ์หมู่ใหญ่ด้วยกองทัพคนทันหมู่ใหญ่ด้วยกองทัพกุมพันหมู่ใหญ่ด้วยกองทัพนาคหมู่ใหญ่เมื่อราตรีผ่านไปมีวันณงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างสวยทั่วภูเขาคิชกูฏแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรฝ่ายยักษ์เหล่านั้นบางพวกถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกสนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันกับพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วนั่งณที่สมควรบางพวกประกาศชื่อและโคดแล้วนั่งณที่สมควรบางพวกนั่งนิ่งเฉยณที่สมควร276ท้าวเวสสุวรรณมหาราชประทับนั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญยักษ์ชั้นสูงที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นกลางที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มียักษ์ชั้นต่ำที่ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีที่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโดยมากยักษ์ไม่เลื่อมใสพระผู้มีพระภาคเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการฆ่าสัตว์ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขามิได้ให้ทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการประพฤติผิดในกามทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการพูดเท็จทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทแต่โดยมากพวกยักษ์ไม่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ไม่งดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ไม่งดเว้นจากการประพฤติผิดในกามไม่งดเว้นจากการพูดเท็จไม่งดเว้นจากการเสพของมึนเมาคือสุราและเมรัยอันเป็นเหตุแห่งความประมาทการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่องดเว้นนั้นจึงไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่ชอบใจของยักษ์เหล่านั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสาวกของพระผู้มีพระภาคที่อาศัยเสนาสนะเป็นป่าละมะและป่าทึบอันสงัดมีเสียงน้อยมีเสียงอึกทึกน้อยปราศจากการสัญจรไปมาของผู้คนควรเป็นสถานที่ทำการลับของมนุษย์ควรแก่การหลีกเร้นพวกยักษ์ชั้นสูงผู้อาศัยอยู่ในป่านั้นที่ไม่เลื่อมใสในพระธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคนี้ก็มีข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคทรงเรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะเพื่อให้ยักษ์เหล่านั้นเลื่อมใสเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายเถิดพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์ด้วยพระอาการดุษณีลำดับนั้นท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงทราบพระอาการที่พระผู้มีพระภาคทรงรับ แล้วจึงได้กราบทูลนิมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้ในเวลานั้นว่าสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดขอนอบน้อมพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้มีจักษุมีพระสิริขอนอบน้อมพระสิกขีพุทธเจ้าผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั่วหน้าขอนอบน้อมพระเวสสภูพุทธเจ้าผู้ทรงชำระกิเลสมีความเพียรขอนอบน้อมพระกกุสันธพุทธเจ้าผู้ทรงย่ำยีมารและกองทัพมารขอนอบน้อมพระโกนาคมนะพุทธเจ้าผู้มีบาปลอยแล้วอยู่จบพรหมจรรย์ขอนอบน้อมพระกัสสปะพุทธเจ้าผู้หลุดพ้นในที่ทั้งปวงขอนอบน้อมพระอังคีรสพุทธเจ้าผู้สักยบุตรผู้ทรงแสดงธรรมนี้อันเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ทั้งปวงอันหนึ่งพระพุทธเจ้าเหล่าใดเป็นผู้ดับกิเลสแล้วในโลกทรงเห็นแจ้งแล้วตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าเหล่านั้นเป็นผู้ไม่ส่อเสียดเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่นคล้ามเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนอบน้อมพระพุทธเจ้าผู้เป็นโคตมะโคตพระองค์ใดทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทรงเพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความครั่นคร้าม278พระสุริยะคือพระอาทิตย์มีมณฑลใหญ่ขึ้นทางทิศใดเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นกลางคืนก็หายไปและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นเรียกว่ากลางวันในที่ที่พระอาทิตย์ขึ้นนั้นมีห้วงน้ำลึกคือมหาสมุทรที่เต็มด้วยน้ำชนทั้งหลายรู้จักห้วงน้ำนั้นว่าสมุทรที่เต็มด้วยน้ำคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศตะวันออกจากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่เท้ามหาราชนั้นมีพระนามว่าทัตตารถะทรงเป็นหัวหน้าของพวกคนทันมีคนทันแวดล้อมทรงโปรดปรานการไร่รำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้โอรสของเท้าทัตตารถะจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าวทัตตารถะและพระโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่งคล้ามแต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิดแม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนี้มาเนืองๆฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชินโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจารณะ279ชนทั้งหลายผู้ส่อเสียดผู้นินทาคนลับหลังเป็นผู้ฆ่าสัตว์เป็นนายพรานเป็นโจรเป็นคนตลบตะแลงตายแล้วเขาบอกให้นำเอาออกไปทางทิศใดคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศใต้จากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่เท้ามหาราชผู้มียศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าวิรุณหะทรงเป็นหัวหน้าของพวกกุมพันมีกุมพันแวดล้อม

ใช้หญิงเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้ชายเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้เด็กหญิงเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่ใช้เด็กชายเป็นพาหนะแล้วเที่ยวไปสู่ทิศน้อยทิศใหญ่พระสนมทั้งหลายของท้าวมหาราชนั้นก็ขึ้นสู่ยานเหล่านั้นตามห้อมล้อมไปทุกทิศยานช้างยานม้ายานทิพย์ปราสาทและวอบังเกิดแก่เท้ามหาราชผู้มียศท้าวเธอทรงมีเมืองหลายเมืองที่สร้างในอากาศคือเมืองอาตานาตาเมืองกุสินาตาเมืองปรกุสินาตาเมืองนาตะปริยาเมืองปรกุสิตนาตาทางทิศเหนือมีเมืองกปีวันตะและมีอีกเมืองหนึ่งชื่อชโนคะอีกเมืองหนึ่งชื่อนวติยะและอีกเมืองหนึ่งชื่ออัมพรวติยะมีราชธานีชื่ออรกะมันทาข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ท้าวกุเวนมหาราชมีราชธานีชื่อวิสานาฉะนั้นมหาชนจึงเรียกท้าวกุเวนมหาราชว่าท้าวเวสสวรรค์ยักษ์ชื่อตะโตลาชื่อตัตตราชื่อตะโตตลาชื่อโอชสีชื่อเตชสีชื่อตะโตชสีชื่อสุระชื่อราชาชื่อสุโรราชาชื่ออริฐะชื่อเนมิชื่ออริทันเนมิต่างทำหน้าที่หาข่าวและประกาศให้ทราบในวิสานาราชธานีนั้นมีห้วงน้ำชื่อธรณีซึ่งเป็นเหตุให้เกิดเมฆเกิดฝนตกในวิสานาราชธานีนั้นมีสภาชื่อภคลวดีเป็นที่ประชุมของพวกยักษ์มีต้นไม้ทั้งหลายผลิผลเป็นนิดดารดาษด้วยหมู่นกชนิดต่างๆมีเสียงร้องของนกยูงนกกระเรียนและเสียงขับกล่อมจากนกดูว่าวเป็นต้นในวิสานาราชธานีนั้นมีเสียงร้องของนกชีวันชีวกะและนกโอทวจิตกะมีไก่ป่าในสระบัวมีปูทองและนกชื่อในสระบัวมีปูทองและนกชื่อโอครสาตกะในวิสานาราชธานีนั้นมีเสียงนกแก้วนกสาลิกาและหมู่นกทันธมานวะสระบัวของเท้ากุเวนนั้นจึงงามตลอดกาลทุกเมื่อคนเรียกทิศนั้นว่าทิศนั้นเป็นทิศเหนือจากภูเขาสิเนรุนี้ไปซึ่งเป็นทิศที่ท้าวมหาราชผู้ทรงยศองค์นั้นอภิบาลอยู่ท้าวมหาราชนั้นมีพระนามว่าท้าวกุเวนทรงเป็นหัวหน้าของพวกยักษ์มียักษ์แวดล้อมทรงโปรดปรานการร่ายรำและการขับร้องข้าพระพุทธเจ้าได้สดับมาว่าแม้โอรสของท้าวกุเวนจะมีมากก็มีพระนามเดียวกันคือทั้ง91องค์มีพระนามว่าอินทะต่างมีพลังมากท้าวกุเวนและโอรสเหล่านั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ตื่นแล้วผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งพระอาทิตย์พากันถวายอภิวาทพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ยิ่งใหญ่ปราศจากความคลั่นคล้ามแต่ที่ไกลข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษอาชาในข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่พระองค์ผู้ทรงเป็นบุรุษสูงสุดข้าพระพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ขอพระองค์โปรดตรวจดูด้วยพระญาณอันฉลาดเถิดแม้อมนุษย์ทั้งหลายก็ถวายอภิวาทพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ได้สดับเรื่องนั้นมาเนืองๆ ฉะนั้นจึงกราบทูลเช่นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยถามพวกอมนุษย์ว่าพวกท่านถวายอภิวาทพระชินโคดมหรือพวกอมนุษย์ตอบว่าพวกเราถวายอภิวาทพระชินโคดมข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอถวายอภิวาทพระพุทธโคดมผู้เพียบพร้อมด้วยวิชาและจรณะข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์นี่แหละคือมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนั้นเพื่อคุ้มครองเพื่อรักษาเพื่อไม่ถูกเบียดเบียนเพื่ออยู่สำราญของภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย282ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ผู้ใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้เรียนมนต์เครื่องรักษาชื่ออาตานาติยะนี้จนจบครบบริบูรณ์แล้วหากว่าอมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นยักษ์ยักษินีบุตรยักษ์ธิดายักษ์มหาอมาตย์ของยักษ์บริวารของยักษ์ผู้รับใช้ของยักษ์ก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนทันนางคนทันบุตรคนทันธิดาคนทันมหาอมาตย์ของคนทันบริวารของคนทันผู้รับใช้ของคนทันก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุมพันนางกุมพันบุตรกุมพันธิดากุมพันมหาอมาตย์ของกุมพันบริวารของกุมพันผู้รับใช้ของกุมพันก็ตามไม่ว่าจะเป็นนาคนางนาคบุตรนาคธิดานาคมหาอมาตย์ของนาคบริวารของนาคผู้รับใช้ของนาคก็ตามมีจิตประทุษร้ายเดินตามภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้กำลังเดินไปยืนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้ยืนอยู่นั่งใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นั่งอยู่หรือนอนใกล้ภิกษุภิกษุณีอุบาสกหรืออุบาสิกาผู้นอนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อมนุษย์นั้นไม่พึงได้สักการะหรือความเคารพในหมู่บ้านหรือในนิคมของข้าพระพุทธเจ้าไม่พึงได้พื้นที่บ้านหรือที่อยู่ในราชธานีชื่อว่าอารกะมันทาของข้าพระพุทธเจ้าไม่อาจเข้าสมาคมของพวกยักษ์ของข้าพระพุทธเจ้าอีกประการหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายไม่พึงทำอาวาหะมงคลหรือวิวาหะมงคลกับอมนุษย์นั้นอีกประการหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายด่าอมนุษย์นั้นด้วยคำด่าที่ตรงตัวเต็มปากเต็มคำอีกประการหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงเอาบาตรเปล่าครอบศีรษะอมนุษย์นั้นอีกประการหนึ่งอมนุษย์ทั้งหลายพึงผ่าศีรษะอมนุษย์นั้นออกเป็นเจ็ดเสียงข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มีอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของเท้ามหาราชไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของท้าวมหาราชข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์อมนุษย์เหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของท้าวมหาราชเหมือนมหาโจรทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธมหาโจรเหล่านั้นไม่เชื่อฟังพระราชาผู้ครองแคว้นมคธไม่เชื่อฟังเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธไม่เชื่อฟังผู้ช่วยเสนาบดีของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์มหาโจรเหล่านั้นเรียกว่าเป็นศัตรูของพระราชาผู้ครองแคว้นมคธฉันใดมีอมนุษย์ทั้งหลายที่ดุร้ายโหดเหี้ยมทำเกินเหตุอมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อฟังท้าวมหาราชไม่เชื่อฟังเสนาบดีของท้าวมหาราช